Nakokanga se motema poto vandi na yo mamikolo. Ezaleli na yo ekomi kobangisanga. Ayo kosa mwisanga se pamba mama. Nase ya motema oye bindenge tulingana ki. Nakamwe oho, onga imwana mama. Ezaleli na yo ekomi kobangisanga. Okanisi soki toboyani. Nakoko makai na pona landa kayo kisasa mobimba e. Nazali nangai pe mwana ya moto e. Nakoki nangai kozuwa ndenge masami nazuwaka. Nazio ya kosula jenga motema e. Kombo koyo. Bamifiti mama basi bakomeli yo e. Bikumba kumba mama basi bakumbeli yo sango nangai. Biyoka yoka mama na pekisa kiyoko yokai. Nakosala nini e. Nakoloba nini o. Eloko elingi motema bapekisa kate ogosona. Bango, oh yo, mi coche, es que soy un capa.